baba ni gare gare sare ta ਬਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਔਰੀ ਮਲੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। mast dam dam mast mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast नजर गरम दी पावे जाया गरम दी पावे जाया बेड़िया बन्ने लावे जाया बेड़िया बन्ने लावे जाया फुलना किधरे जावे जाया लगियां तोड़ दे बावे जाया इको फिर दह दम दम अली अली मेरा फिर दह दम दम अली सखिलाल कलंदर मस्त मस्त सखिलाल कलंदर मस्त अभी दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त घनन घनन दिल ना मत बाजे घनन घनन दिल ना मत बाजे अली लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त झूल लाल कलंदर मस्त मस्त लजबाल कलंदर मस्त Hold on.